हमें रक्त के बारे में कैसे पता चला? 17वां भाग। प्लाज्मा के रासायन सूक्ष्म रक्त सिराओं से पानी और अन्य पदार्थों का अंदर या बाहर जाना भी नियंत्रित करते हैं। यह रासायन सुनिश्चित करते हैं कि सही पदार्थ ही बाहर अंदर जाएं और बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी अंदर बाहर नहीं जाए। प्लाज्मा शरीर के पोषण लिए जरूरी चीज़ें लगता है। इनके लिए लाल कोशिकाओं द्वारा लाई ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं होती। शरीर को ऐसे पदार्थ भी चाहिए जिनके साथ ऑक्सीजन मिलकर ऊर्जा पैदा कर सके। यह पदार्थ हमारे भोजन से मिलते हैं। हम जो खाना खाते हैं वो हमारे पेट और आंतों में पचता है। भोजन में मौजूद जटिल परमाणुओं के छोटे सरल परमाणु बनते हैं और ये आंत की दीवार द्वारा प्लाज्मा में पहुंचते हैं। इन सरल परमाणुओं से बाद में अन्य जटिल परमाणु बनते हैं जो भविष्य में उपयोग के लिए मांड और वसा के रूप में शरीर में संग्रह किए जाते हैं। शरीर की आवश्यकता के अनुसार प्रोटीन के परमाणु भी बनते हैं। शरीर के तुरंत उपयोग के लिए प्लाज्मा में कुछ सरल परमाणु हमेशा तैरते रहते हैं। उदाहरण के लिए उसमें ग्लूकोज शक्कर का एक परमाणु हमेशा होता है। 1844 में जर्मन रासायन शास्त्री कार्ल शिमिट ने पहली बार रक्त में ग्लूकोज की खोज की। शरीर की कोशिकाएं प्लाज्मा में से ग्लूकोज सोखती हैं और फिर उसे ऑक्सीजन से मिलाकर ऊर्जा पैदा करती हैं। उदाहरण के लिए मस्तिष्क की कोशिकाएं इसके लिए ग्लूकोज के अलावा और किसी चीज़ का उपयोग नहीं करती हैं। प्लाज्मा के अंदर फैटी एसिड्स भी होते हैं जिससे कि वे ऑक्सीजन से मिल सके। ग्लूकोज की तुलना में फैटी एसिड्स अधिक ऊर्जा पैदा करते हैं और मांसपेशियां उनका विशेष तौर पर उपयोग करती हैं। इतना साफ है कि लाल कोशिकाएं ऑक्सीजन की वाहक है और प्लाज्मा ग्लूकोज और फैटी एसिड्स का। इस तरह शरीर की समस्त ऊर्जा की ज़रूरतें पूरी होती हैं। जैसे जैसे प्लाज्मा में ग्लूकोज और फैटी एसिड्स खत्म होता है वैसे वैसे वो भोजन से मिलता है या फिर शरीर में संग्रहित मांड और वसा से मिलता है। अगर हमें पर्याप्त मात्रा में भोजन ना मिले तो हमारा वजन गिरता है और शरीर में संचित मांड और वसा की मात्रा कम होती है। बहुत ज़्यादा खाना खाने से शरीर में वसा की मात्रा बढ़ती है और हमारा वजन भी बढ़ता है जिससे हम मोटे होते हैं। शरीर बेकार चीज़ें बाहर फेंकता है। जब ऑक्सीजन ग्लूकोज और फैटी एसिड्स से मिलती है तब कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। शरीर के लिए कार्बन डाइऑक्साइड किसी काम की नहीं होती और उसके इकट्ठे होने से शरीर आम्लीय होकर उसकी मृत्यु हो सकती है। भाग्यवश कार्बन डाइऑक्साइड रक्त के प्लाज्मा में धुल जाती है। रक्त के फेफड़ों से गुजरते समय लाल कोशिकाएं वहां ऑक्सीजन सोखती हैं और प्लाज्मा वहां कार्बन डाइऑक्साइड जमा करती है। सांस के रूप में अंदर ली गई हवा में 80% नाइट्रोजन और 20% ऑक्सीजन होती है। पर सांस द्वारा बाहर फेंकी गई हवा में 80% नाइट्रोजन, 16% ऑक्सीजन और 4% कार्बन डाइऑक्साइड होती है।